Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Don't forget that within you can see that for the better time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas mi biegnie donikąd, padłam tylko na chwilę. Rzucam okiem na zegarek. Chcę ci mówić o wszystkim, mam cię tylko na chwilę. Ciągle zerkam na zegarek. I nieważny dzień, na tarczy wciąż jest teraz. Tracimy czas, wlepiając wzrok w prognozy. Słońce czy deszcz, to tylko kolor nieba. Nie planuj nic, wszystko tu jest na chwilę. Na chwilę. Na chwilę. Czas mi biegnie donikąd, padłam tylko na chwilę. Rzucam okiem na zegarek. Chcę ci mówić o wszystkim, mam cię tylko na chwilę. Ciągle zerkam na zegarek. Czy jeśli kosmos muchnie, to wiatr mnie zabierze stąd? Wszystko takie kruche, jakby mi leciało z rąk. Ślady na księżycu nie są w kształcie moich stóp. Jestem szczyptą pyłu, przedłużeniem swoich snów. I nieważny dzień, na tarczy wciąż jest teraz. Tracimy czas, wlepiając wzrok w prognozy. Słońce czy deszcz, to tylko kolor nieba. Nie planuj nic, wszystko tu jest na chwilę. Na chwilę. Na chwilę. Na chwilę. Na chwilę.

swój lot. Dzisiaj myślałem, że ja też mam dość. Widziałem siebie i niepewny krok. Coś jak odwyk stać bez spodni, gdy zalewa zimny pot. Zaciśniętą pięść, z tobą chcę więcej i więcej. Będę nas bronił, będę opierał się dalej od ludzi, co nie lubią widzieć barw, tym co wystarcza ich czarno-biały świat. Z tobą chcę więcej i więcej. I daję ci słowo, że nie zobaczą nas. Masz, gdy mówią źle o mnie, źle gdy mówią o mnie, to też o tobie jest, to u nas jest. Mogę zostać i rozwiać czarne złe myśli, które w głowie masz, gdy mówią źle o mnie, źle gdy mówią o mnie, to też o tobie jest, to u nas jest. Bliżej do ludzi, nie chcę oceniać mnie, bo żyje się krótko, to kilka mrugnięć jest. I czasem się spieszę, jak łapię powietrze, bo trochę się boję, że to ostatni dzień. Dalej od ludzi, co chcę po trupach biec, daleko by szukać pieniędzy, Bóg wie gdzie. Z tobą mam więcej i więcej, bo niektórych rzeczy nie da się kupić, wiesz. Zostać i rozwiać czarne złe myśli, które w głowie masz, mówią źle o mnie, źle gdy mówią o mnie, to też o tobie jest, to o nas jest. Mogę zostać i rozwiać czarne złe myśli, które w głowie masz, mówią źle o mnie, źle gdy mówią o mnie, to też o tobie jest, to o nas jest. Masz, gdy mówią źle o mnie, źle gdy mówią o mnie, to też o tobie jest, to o nas jest. Mogę zostać i rozwiać czarne złe myśli, które w głowie masz, gdy mówią źle o mnie, źle gdy mówią o mnie, to też o tobie jest, to o nas jest.

czar, aury żar, tyś mój cud, na jawie sen, losu dar, jak zawsze, wszechobec, ze wszechmiar, kocham cię pola, a jedna droga. łapa, łapa, akcyla, co mile umila. Gdy przygoda wtedy tu nadmoda, a nuda da dyla. Stąd na step, puczista, kulturysta. Na pastwist, pastwę, pyskwista, łapista. Co to jest za stan? Co za stan?